میں عمل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد صاحب چشتی دامن برکات کو ملا لیا. آپ کے آمد سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاد و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاد و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. معزز سنی مسلمان پراؤ، السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا، بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے، نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرماوے. اج دے خطبہ جمعت المبارک دا عنوان اسلامی نظام معیشت اور دوسرے نظاموں میں تقابل جائزہ، پنجابی اچ مطلب یہ بنے گا کہ روزی کماون دے اور پیداوار دے اللہ تبارک و تعالی اصول بنائے نے، سڈے اسلام نے اصول بنائے نے. وہ اصول اسلامی نظام معیشت ہوے گا. معیشت آتے ہیں روزی نو، روزی دا ہر بندہ محتاج ہے، تانوں پتہ ہے. نہ ایدے تو پیر بے نیاز ہے، نہ مولوی بے نیاز ہے، نہ حاکم، نہ عوام، نہ غریب امیر. ہر کسے نو، ہر جاندار نو رزق روزی دی ضرورت ہے. خالق کے کائنات نے جیڑا دین اسلام جامع اور کامل عطا فرمایا ہے اس جتھے ایک طرف نماز روزہ حج زکات عبادات دا دسیا ہے دجے منے خالق کے کائنات نے روزی کماون دے اصول بھی بیان فرما دیتے ہیں. کیوں اس مکمل ضابطہ حیات جو ہویا یہ ایسا ایک یاد رکھنا اسلام ایک ایسا دین ہے جنوں دنیا اور دین دوواں وچ کسے پاسوں پیوند دی لوڑ نہیں. جیڑا لانتی سمجھے نو کسے غیر دی ضرورت ہے تے او سمجھو بے ایمانو خارجے او تے اللہ رسول دے قانون بنائے نو ناقص پیا سمجھدا ہے تے اللہ سونے تے کمی چھڈی نہیں. کمی چھڈے کیویں ہووے پیدا کرن والا تے کمی کادی رہن دے نہ او دے علم وچ کمی نہ او دی قدرت وچ کمی نہ او دی حکمت وچ کمی. کمی تے کسے پاسوں تا رہے علم ناقص ہووے قدرت تھوڑی ہووے حکمت دی ناقص ہووے نہ ہوتے تے او کائنات دے ذرے ذرے نو جاندا ہے. لہذا اونے جس ایک طرف اسلام دے عقائد اور عبادات جڑیاں نے او بیان فرمائے نے دوسری طرف حکومت دے نظام بیان فرمائے نے تیسری طرف روزی کمان دے اصول بیان فرمائے نے اونوں اساں انہاں اصولاں نو آپا کی آکھنا ہے اسلامی نظام معیشت. کی آکھنا ہے نظام معیشت. ہن اساں اس وقت دنیا دے اوتے دوسرے نظام اسلام تو ہٹ کے شیطاناں نے ایجاد کیتے نے اللہ دے مقابلے وچ اونا نظاماں نو ویکھنا ہے بھئی او کی نے تے ادھر اپنے اسلامی نظام نو ویکھنا ہے اے کی ماشاءاللہ. تے دوواں دی کرنی ہے تول ماشاءاللہ. مارنی نہیں وچ چول کام پورا اللہ دی مہربانی نال رکھنا ہے تے دسنا ہے بھئی انساناں دا ہم درد کون ہے تے چور تے لٹیریا دے بنائے جڑے قوانین نے اے لانتی کی نے توجہ ہے نا سی. نظام وکھرے مقابلے تے دین دا سب تو پہلا جڑا شیطانی عمل ہے نا تے شیطانی تصور ہے یہود دے دین اج پیدا ہویا کیونکہ واحد شیطانی قوم نا مراد جڑی اللہ دے مقابلے وچ اٹھی کھڑی ہے اور اللہ دی مخلوق نو پیون دے چکر چ لگی کھڑی. اللہ تعالی نے کنا ذریتہ شیطان نے آکھیا سی میں آدم دی اولاد نو پی کے رکھ دیاں گا. او پیون والا کام شیطان اپنے بیلیاں تو لیندا ہے توجہ ہے نا. ہاں جس طرح رب اپنے مخلوق نو بچاون نو پسند فرماؤندا ہے تو بچاون والا کام خالق کے کائنات اپنے دوست نبیاں ولیاں تو لیندا ہے. تو پہلا سرکار میں خلاصہ دس دیا بھی دنیا اچ کیڑے کیڑے نظام چل دے نے پے معیشت دے روزی دے اسلامی نظام تے کسے جگہ تے اسلے ہے ہی نہیں پوری روئے زمین تے. آ جڑا انگلش خان طبقہ ہے جڑا آندا ہے ہم اس وجہ سے انگلش پڑھ رہے ہیں لوگوں کو مسلمان کریں گے انہاں نو انہی پوچھ کے ویکھو بھی مسلمان مٹی سوا کرنا ہے جدو کرنا ہے کسے نو تو انہوں آکھنا ہے کہ آ جا ادھر تو انہیں آکھنا ہے کدھر تو آپ ہی ادھر کونی میں کدھر آنا ہے. توجہ ہے کہ نہیں وہ کسے نو جو آکھنا ہے تو ادھر آ تو انہیں آکھنا ہے تو آپ ہی ادھر کونی میں بنے میں لینا ہونا ہے. اس واسطے جدوں دے سکول کالج کھلے مسلمان ہونے بند کافر ہونے جاری ہو گئے. اگے نظام ہی نہیں رہن دیتا کوئی اسلام دا کسے جگہ تے کوئی آسانو اسلامی زندگی جڑی ہے او دا عملی نمونہ نظر ہی نہیں ہوگا. تو میں جناب دے سامنے پہلو رکھا کیڑے کیڑے نظام روزی دے چلدے نے پیا اسلے تو اسلام تے ہے کو نہیں کسے جگہ تے. ہن ایک نظام ہے سرمایہ دارانہ سرمایہ داری نظام یہ تعارف بھی کراواں گا بھی یہ کی بلان کا نام ہے یہ کہڑا جن بھوت ہے ٹھیک ہے دوسرا سوشلزم اشتراکیت یہ پٹو حامی سی سوشلزم کا یہ بھی اللہ دے قرآن دے دین دے مقابلے وچ ایک نظام ہے ہوں اس کدھر قوم دا بھی اندازہ لا لیا جو کیڑی بلا سی وہ کہے پاسوں سی بابا ہے قوم وہ بھی ایک قوم کا بابا ہے دعائی خدا دی اتھے بابے پتہ نہیں کنے قوم دے بڑے پھر دے نے جنہ دے اپنے کپڑے پورے کو نہیں ہے لوکاں نو کپڑے پوان دے چکر چ لگے پھر دے کئی اتھے مادر ملت نے دعائی خدا دی جڑی نیری مادر ذلت نے ساڈی تے مادر ملت اکو ہی ہے جنہوں سیدہ خاتون نے جنت آکھیا جاندا جو ہے صحیح بابا قوم ہمارا کوئی ایسا ویسا بابا نہیں کہ جو ہمارے نبی پاک سے ہٹ کر زندگی بسر کرتا رہا ہو ہمارا بابا بابا آدم علیہ السلام نے تے اس تو بعد روحانی باپ ساڈے مدینے دا تاجدار اصا کیوں ایم ون سونے پیو لبے فریے جنہوں اللہ نے ایڈا سونا باپ دتا ازواجہم امہاتہم نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں معلوم ہویا مادر ملت ساڈی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے توجہ ہے نا کیوں کسے اور مادر ملت دا نام لو گے تو تخصیص ہو جائے گی وہ پاکستان کی ہوگی عرب کی نہیں ہوگی جب سیدہ عائشہ کا نام لوگے یہ عرب کی بھی ماں ہے عجم کی بھی ماں ہے توجہ ہے نا کسے ہے اور انگلش خاں بابے کا نام لو گے وہ بابا کسے خاص گلی کوچے محلے شہر ملک دا ہوئے گا جدو مدینے دے تاجدار دا لو گے ساری خدائی وچ آ جائے ساری خدائی دے ایمان والے وچ آ جان گے جدو آقا نامدار دیاں گھر والیاں ساڈیاں ماواں نے حضور تے ساڈے باپ لگ گئے توجہ ہے نا لیکن جسمانی باپ نہیں آقا ساڈے روحانی باپ نے جسمانی باپ دے ہر کسے دا جمن والا ہوندا ہے نا تو ہن جناب سوشلزم ایک نظام سرمایہ دارانہ ایک سوشلزم دو کمیونزم تین فاشزم چار ان سارے دی پھر پوسٹ مارٹم میں کراں گا بھی یہ بلاواں کی نے اور لطف کی گل ہے کہ کرنا سارا کچھ سکول دیا کتاباں وچوں بیان ہے باہر نہیں جانا ٹھیک ہے نا اپنا ہی سودا سامنے رکھ دئیے رولے پہن کی لوڑ ہی کوئی اقوام متحدہ نے ساری دنیا کو فکری آزادی دے رکھی ہے لہذا ہر کوئی آدمی سوچنے اور بولنے میں آزاد ہے تو میں بھی تو آزاد ہوں میں اقوام متحدہ کی آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب کی خدمت کرنا چاہتا ہوں توجہ ہے صحیح سرمایہ دارانہ نظام ایک اشتراکیہ سوشلزم دو کمیونزم تین فستائیت یا فاشزم چار توجہ ہے یہ چار نظام اسلام دے مدے مقابل نے چواں دا موجد شیطان اول اس تو بعد ثانیاں یہودی ہن ویکھیا جے ساڈا پہلو پیش کرانگا کہ اسلامی نظام دے بنیادی اصول کی نے؟ ٹھیک ہے نا جی، بنیادی اصول یہ نے، میں یہ سارا کچھ ایم اے اسلامیات، ایم اے اسلامیات وچوں بیان کرن لگا جی، ماسٹر گائیڈ جی، ایور نیو بک پیلس اردو بازار لاہور دی چھپی ہے، کوئی میں اپنی طرفوں مندا بولاں تے پھر تے معافی ہے، تے جے جناب ہی اپنی خدمت آپ کری جان تے پھر تے لوڑ کو نہیں نا میرے نال لڑن دی. لو جناب والا اس کتاب دے صفحہ 383 تو پڑھن لگا، اسلام دے بنیادی اساسی اصول اے نے، پہلے نمبر تے اسلام نظام معیشت تے تصور پیدا کردا ہے کہ ہر شے کائنات دا مالک اللہ سونا ہے. کون ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے اس کا مالک بھی میں ہی ہوں، جو زمینوں میں ہے اس کا مالک بھی. ٹھیک ہے نا جی. یہ پہلا نظریہ ہے. انسان کی ہے؟ امین ہے، امانت دار ہے. رب سونے انساناں نوں اپنی ملکیت دا چند دن واسطے امانت دار بنایا ہے. ہن کئی خوش نصیب حضور دے یاراں وانگوں اللہ دی امانت وچ خیانت نہیں کردے. کئی بدبخت خیانت کر کے جان گے تے پھر مالک تے ہے اور سے حساب لاؤندیا عذاب دینا ہے کہ تینو تے امانت دیتی سی تو خود مالک بن بن بیٹھا سا. توجہ ہے نا. رازق کائنات اللہ تعالی ہے، دوسرا بنیادی اصول جی. رازق کون ہے کائنات دا؟ اللہ سونا. بندے کسے نہیں سوچنا، نہ پیو پتر نو کھوا سکدا ہے، نہ پتر پیو نو کھوا سکدا ہے، کوئی شے کسے نو کھوا نہیں سکدی. کھوان والا ہے تو کون ہے؟ یہ ہوئی وجہ ہے جتھے وہ بند کر چھڑدا ہے پھر پیو بھی نہیں کھوا سکدا، نہ پتر کھوا سکدا. اس نظریے نو بڑا دخل دے جنہیں یہ سمجھنا ہے نا کہ رازق کون ہے، وہ کدی ناجائز کوشش نہیں کرے گا. جدو راز کلا ہے تو اس رزق جیسے ونڈ کے دینا ہے جو میرے حصے دا مینو پہنچ جانا ہے، ہوں میں کیوں ناجائز حرام کماوا؟ جیڑا بندہ حرام دی کوشش کرتا ہے در حقیقت او دے دل دا یقین ایک کمزور ہوندا ہے کہ راز کلا ہے. اس یقین جدو کمزوری آئی پھر دو نمبر ڈنڈی مار یہ سارے کام شروع ہو جان گے. تے جنوں میاں شیر ربانی وانگو پتا ہے خالق رازق کون ہے، اس کدی ناجائز کرنی، کیونکہ ملنا تے وہی ہے جڑا مقسوم ہے. تے ہن ناجائز کرن دا صرف اینا ہی وبال پینا ہے کہ حلال روزی دے وچ حرام شامل ہو جائے گا. تے جے نہیں کرو گے تے حرام ایک پاسے ہوئے گا، مقسوم وہی مل جائے گا اور سراسر حلال ہونا ہے. توجہ ہے نا. تیسرا، خالق کے کائنات بندیاں نو مالک بنایا ہویا ہے. انفرادی طور پہ ہر شخص جننے جوگا ہے انہی ایک شاید مالک. اے ساڈے اسلام دا تیسرا، اسلامی نظام معیشت دا تیسرا بنیادی اصول ہے. یہ کیوں رکھیا گیا ہے؟ خالق کے کائنات مالک ہون دے باوجود اگا مالک بناؤں دا ہے. فرق ان ہے آپ حقیقی ہے اسا مجازی ہے. آپ اسا کی ہے؟ مجازی مالک ہے. سانو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ نزد ماست. فرمایا ہر چیز دا حقیقی مالک اللہ ہے، ساڈے کول چند دن واسطے انہیں امانت رکھی. یہ مطلب ہے جنہیں کول امانت ہے اس امانت دا وہ مالک ہے، لیکن مجازی خدا دے بنایا، خدا دے بنایا. اسے واسطے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو، جیڑا تسا کماؤندے ہو پاک مال، اس چو اللہ دے رستے تے خرچ کرو. تائیوں پیا فرماندا ہے اس امانت سانو دتی ہے تے آکھدا ہے پیا نا، جے اسا مالک ہی نہیں تے پھر اے حکم کرن دا کوئی مقصد ہی نہ ہویا. کسے نو جو میں آکھنا یار تو اپنے مال دا حصہ دے دا مطلب ہے تو مالک ہے تے میں پیا نا. واسطے تے صحابہ کرام دعاواں منگدے سن یا اللہ سانو اپنے رستے دی شہادت عطا فرما. توجہ ہے صحیح. چوتھا نقطہ اے وے اللہ تعالی نے روزی معاش دے بنیادی ضرورتاں جیڑیاں نے انہاں وچ ساریاں نوں برابر اللہ سونے رکھن نوں پسند فرمایا ہے. جو ہے نا یعنی حق کے معیشت میں مساوات دا مقصد ہے وے بنیادی ضرورت اتا مال ہو سکتا ہے. تائیوں حضرت فاروق اعظم سرکار روزی انج ونڈی ہوئی سی کہ ادھی دنیا دے اتے زکات لین دے قابل بندہ نہیں سی چھڈیا، کیونکہ زکات لین دا حقدار او بندہ ہوندا ہے جس دے کول بنیادی ضرورتاں وچ بھی کمی ہوگی. بنیادی ضرورتاں تو وافر کم ہوندا ہے تے پھر جا کے زکات بندی واجب ہوندی ہے، اس تو کٹ تے بندہ لے سکدا ہے. توجہ ہے، ایتھوں اندازہ لا میرے نبی دے صحابہ دنیا دی کوئی زبان نہیں پڑھے، ایک اللہ دا قرآن پڑھے نے، لیکن انہاں دی بریک بینی تو ویکھ کی سرکار پڑھا چھڈیا. عالم ما کان و ما یکون جو ہوئے، کائنات ساری دا علم رکھن والے نبی اپنی نگاہ نبوت نال ہی پڑھا چھڈیا. اس پنجواں نقطہ ہے وے روزی دے بنیادی ضرورتاں تو اتا اللہ سونے بنیادی ضرورتاں تو اتا معیشت اور روزی دے اندر فرق رکھے نے. ویسے فطرتی طور تے اللہ تعالی نے اپنے نظام میں چ گل رکھی ہوئی ہے کہ معیشت وچ فرق رب اس واسطے رکھیا ہویا ہے، قرآن وچ خود اللہ نے بیان فرمایا ہے، تاکہ ایک دوسرے دی محتاجی رہے. تے اس محتاجی نال کائنات پہ چل دی ہے. کوئی مزدور ہے، کوئی مزدور نو مزدوری دین والا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی خریدار ہے، کوئی کسان ہے، پھر کسان اگوں کئیاں دا محتاج ہے. ایسے محتاجی نال تے نظام کا چلتا ہے. ہن سارے جو لکھا پتی ہو جان تے ایمان نال دس تے لکھا پتیاں دے مڑ مکان کہ بناونے انہاں تے ہاتھ لاونا گوارا نہیں کرنا. اللہ سونے فطرتی طور تے روزی دے اندر فرق پیدا رکھے. اللہ فرماندا ہے ہم جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کھول دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں. قرآن مجید دا اے جڑا نقطہ ہے فطری نقطہ تفاوت اور فرق والا اے اللہ سونے ضرور رکھے ہے لیکن اگوں خالق کے کائنات نے حاکم دی ذمہ داری کر دتی ہے تو اگوں بنیادی ضرورتاں جڑیاں نے اس نو برابر ونڈنے وچ ضرور کوشش کرنی ہے اور کوشش حضرت فاروق اعظم اور حضور دے یاراں کیتی اور اس کوشش وچ کامیاب ہو گئے توجہ ہے نا حضور دے صحابہ وچ وی مالدار ہے سن حضرت عثمان نے تے نہیں مالدار نہیں سن حضرت بلال ورگے غریب سن لیکن انہاں واسطے ہن اللہ سونا غریباں واسطے بھی پھر ایسے طریقے رکھے ہوئے نے بھئی امیراں تو کھو کے پھر غریباں نو دے سکدا ہے پنجواں نقطہ ہے وے چھواں ہے وے کہ ذخیرہ نہیں کردے جانا حاکم وقت کو حکم ہوتا ہے اگر کوئی بے انتہا دولت سمیٹ کے اپنے کول اکٹھی کرنی شروع کر دے تو تینو حکم ہے اس دولت نو تقسیم کر تاکہ کوئی بندہ ہر سو حوستہ بندہ بن کے دولت سرمایہ ایک جگہ سے جمع کر کے باقیوں نو محتاج نہ کر لوے اس نو آکھیا جاندہ ہے ذخیرہ اندوزی احتکار اللہ قرآن نے فرمایا ہے وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ اللہ فرماؤں دا چگل خور ادھر دی ادھر لان واسطے لان والے بندے واسطے ہلاکت او دی صفت بیان فرمائی اگے دوسری جیڑا بندہ مال کٹ گن گن کے کٹھا کر کر کے رکھ داوے ماشاءاللہ تے اے گمان کردا ہے مال مینو ہمیشہ رکھے گا اللہ فرماؤں دا بربادی ہے ایسے بندے واسطے اس بندے لئی خالق کے کائنات نے بڑی وعید شدید اتاری ہے معلوم ہویا مال نو کٹھے رکھنا تے کٹھا کر کے کٹھا کری جانا تے کری جانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ بندہ ایتھے مال کٹھے کرنا واسطے نہیں آیا اعمال کٹھے کرنا آیا ہے کی کٹھے کرنا آیا ہے اعمال کٹھے کرنا آیا ہے ستواں اللہ سونے حلال تے حرام دی قید لا دیتی ہاں اللہ سونے شتر بے مہار مومن نو نہیں چھڈیا کہ تو بھاوے حرام تو نہیں آوے تاں وی ٹھیک کمائیے تے حلال حرام دی تمیز نہ رکھے نا خالق کے کائنات شرط رکھیے قید رکھ دیتی ہے حتا کہ رزق کے حلال عبادتاں دی جان ہے مدینے دے تاجدار نے فرمایا جب تک کسے بندے دے اوتے حرام دا کپڑا رہندا ہے اللہ او دا حج نماز روزے عبادتاں قبول کردا نہیں معلوم ہویا حرام نو عبادتاں دے برباد کرن وچ دخل ہے حلال نو عبادتاں دے محفوظ کرن وچ دخل ہے توجہ ہے نا صحیح تو آنکھو نا سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا طلب قصب الحلال فریدتن بعد الفرید آقا نے فرمایا حلال کماؤنا فرد تو بعد فرد کیتا فرد کے نہیں بولو بولو بولو ایو ہی تو فرد ہے تو سندھے اپنے انگلیش آلے فرد بلائی کرے جو یہ فرد ہے جڑے خدا رسول فرد بنائے سبحان اللہ قران تے اللہ ارشاد فرماوندا ہے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اپنے مال کدی حرام تے باطل طریقے نال نہ کھایا جے وتدلو بها الالحکام تے مال حاکماں نو لٹان والے طریقے نا اختیار کریا جے لیتا کلو فریقم من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون تسا کسے غریب طبقے دا مال حرام طریقے تے گناہ نال کھان دی کوشش کرو تانوں پتہ بھی ہوے حرام پہ کھانیا رب فرماؤں ہے کدی کم نہ کریا جے توجہ ہے توڑی مان نال دس اسلام مسجد میں رہ رہا ہے یا بازار میں بھی جا رہا ہے روزی مسیتا چ نہیں کمائی دی کتے کمائی دی رب بازار شرط لاؤں پیا کہ نہیں بولو بولو تو پھر انہوں خردلیا کا کی کرے گا جڑے آدھے نے اسلام مسیت میں رہنا چاہیے سن خدا دی قسم کر کے آنا اس لیے گناہ نہیں گناہ نو حلال ترقی اللہ دی مخالفت نو ترقی سمجھنے دے چکر نے اس لیے مسلا اعتقاد دی خرابی دا شکار ہے بربادی دا شکار اس گل دا ہے کہ ایمان نو خارج ہویا بیٹھا ہے تے جماعت والے پگ تے داڑھی رکھان دے چکر اچ نے پر مردودا اینو پگ داڑھی دے چکر نہ سکھا ہلے پہلے اینو مومن تے بنا لے تے ایمان نو ویلا ہویا بیٹھا ہے توجہ ہے اگلا سن اٹھواں نقطہ ہے وے اللہ دے راہ وچ خرچ کرنا ہے کول سانب کے رکھی نہیں جانا اللہ نے حق بنائے نے میرے رستے چ ضرور خرچ کرنا ہے اور رستے چ خرچ کرن دا پھر نتیجہ ہی ہوندا ہی تاکہ مال دی محبت نہ ہوئے جدو اپنے آپ ہی اللہ دے نام تے لٹائے گا تے پھر جے دے نام تے لٹاؤں دا محبت او دی ہوئے گی پھر مال دی تے نہیں ہوئے گی نا تے رب سونے دی مرضی ہی ہوئی ہے مال نال پیار نہ کرو مال والے مولا نال پیار کرو جڑا اینو پیدا کرنا لے توجہ ہے اسے واسطے اللہ فرماؤں دا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکین و یتیم اللہ فرماؤں دا ہے مومنہ دی شان ہے او یتیمہ تے مسکینہ نو اللہ دی محبت دی وجہ نال کھوان دینے احسان آستے نہیں کہ دے کے دے اتو آکڑیا کھڑا ہوئے نا مومنوں کی صفت یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ سونے دی محبت دکھاتے ہیں کہ سانو جو اس رب نال پیار ہے محبت ہے تے اللہ سونے نو جس کم نال محبت ہے سانو او دے نال بھی محبت ہونی چاہیے اللہ نو محبت او دے غریب بندیاں نو کھواو کیونکہ کھوانا رب دی صفت ہے اللہ ہی ہے جڑا سارے نو کھواندا ہے تے رب دی مخلوق نو کھواوان والا رب نو بڑا ہی پسند لگدا ہے توجہ ہے نامی شے ہائے ہائے ہتا کے خرچ نو نبی پاک انج پسند فرمایا ایک دن بی بی ام سلمہ سرکار غالباً فرماؤندیاں نے میں شام سویر ہوئی نا تے نبی پاک سرکار نو ویکھیا آپ دا چہرہ مبارک پریشان سی میں پوچھا حضور خیر ہے فرمایا رات کچھ مال آیا سی تے او گھر چ رہ گیا ہے تے مینوں او دا خرچ کرنا بھول گیا ہے میرے گھر چ رہ گیا مینوں پریشانی لگی کھڑی اس واسطے آپ سرکار مال خرچ کرن دے اندر ساری کائنات نالوں اگے سن حتیٰ کہ کئی عربی پینڈو عرب دے بدوی آن کے اسی گل نال ہی مومن ہو گئے جدو نا ویکھیا نا کہ سرکار بے تریگ مال لٹاؤں دے نے اے تے خیال کردے ہی نہیں کہ کل کتھوں آنا ہے نہ لٹائی آؤں دے نے اونا ویکھ کے تے جا کے اپنے پچھلیاں نو دسنا اے تے او بندہ جے جیڑا بھوک دا ڈر تے رکھدا ہی نہیں تے بے تریگ خرچ کری آؤں دا جے توجہ ہے اس وجہ نال ہی مسلمان ہو گئے یعنی ایو عمل نبی پاک دا سخاوت والا ویکھ کے انفاق فی سبیل اللہ والا ویکھ کے تے دنیا مومن ہو گئی اے بڑی صفت اللہ نو پسند ہے توجہ ماشاءاللہ اس اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے چ معاشی نقطہ اے پیا ہے دنیاوی فائدہ غریباں وچ مال ونڈ جائے گا ادھروں جیڑے مالدار نے او ذخیران دوزی دی لعنت تو بچ جان گے جیڑے غریب نے او بھوک تو بچ جان گے انہاں دا وی گھر سنورے گا تے انہاں دا وی اے دنیا وی نقطہ رکھیا ہویا ہے لو جناب ناوے تو بعد دسواں اسلام معاشی طور تے محنت مزدوری کمان نو پسند کردا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے فکر نہ رکھ کے کیونکہ جب پہلو ہی نظریہ دل دماغ چھوڑا ہے رازق کون ہے تو پھر فکر نہیں ہونا فکر کٹ کے ہی کام کرنا ہے تاکہ بندہ اتنی پریشانی تے آپنو نہ پائی رکھے نا پتہ جو یہ خالق کے کائنات سانو دین آلا ہے تو جو دینا سو دے دے گا ہاں کمان آستے صرف سوچ رکھنی ہے کہ کمان دا حکم اس واسطے دیتا سو تاکہ تو سوہل نہ بن جاوے نکمہ نہ بن جاوے ہے لوکاں دے موڈے تے پار نہ بن جاوے جنہوں اقبال فرماؤں ہے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ رزق تے ملنا ہے میں اگلے دن مثال بھی تانوں سنائی سی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سرکار جڑی لکھی میں درویش جنگل وچ پہ جاندا ہے تو ویکھیا لومڑی ایک پیر ٹوٹے پئی ہے سوچن لگ پیا رب کیویں کھواندا ہوے گا پیر تے دے ہے کونی کھاندی ہے گوشت کوئی پرندے اپنے آپ تھوڑے اڈ کے دے منہ وچ آون گے کیویں اللہ کھواندا ہوے گا تے اگوں چھت تو بعد ویکھیا ایک شیر شکار کر کے آیا اونے آن کے تے لومڑی دے اگے بیٹھ کے شکار کھادا کھا کے رج کے چلا گیا بچدا لومڑی نے کھا لیا درویش نو یقین ہو گیا رابا تو بے پیراں نو ہی کھوانا ہے بلکہ اور مزے دی گل ہے ایمان نال دسو اللہ نے کئیاں جانوراں دے پیر ہاتھ بنائی نہیں سپاں دے پیر ہیں ہاتھ ہیں تے جے تو ہن سوچے ہتھاں تے پیراں نال روزی لبدی ہے تے پھر سپ کیویں کھاندے نے جے تو آنکھے طاقت تو زور نال روزی لبدی ہے تو پھر کیڑیاں کیویں کھاندیاں نے ایں دے نال دا وی کمزور جانور ہے جے تو آنکھے علم نال روزی لبدی ہے تے کتے کیڑے ایم اے پاس نے اللہ فرماؤں دا فائدہ قد یتی صلاة فلتشرو فی الارض وابتغو من فضل اللہ اللہ فرماؤندا جدو جمعہ دی نماز پڑھ لو پھر زمین اج پھیل جاو تے اللہ دا فضل تلاش کرو کی کرو تے تینو پتا ہے تلاش اس شے دی ہوندی ہے جیڑی پہلو موجود ہووے گمی ہووے تیرے ہاتھ وچ نہ آئی ہو موجود ہووے میں مثال دینا ٹینکی اج پانی کھڑا ہے تو لین واسطے جا پانی پہلو کھڑا ہے تو کی کرن جا لین جا بس یہی مثال ہے پانی تو نہیں پیدا کیتا پانی انہیں بنا دیتا لیکن وہ اتنا تینو ضرور آتا نکما نہ بن بیٹھا نہ رہو ذرا لتاں نو بھی تے ہوا لوا اسے واسطے خدا دی قسم کر کے آنا میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور سرکار دے یار اللہ دے فقیر درویش لوگ ہمیشہ اپنے ہتھی کم کرن دے عادی ہوندے اے پسند کردے نے کہ اساں ویلے نہ بیٹھیے تائیوں ہی تو میرے آقا نامدار جدو ایک جنگل سفر فرما رہے سن تے شکار کیتا صحابہ نے ہر کسے آپ کو اپنا کام وانڈ لیا آقا نے فرمایا لکڑا چگ میں لیا ہونا ہوں یہ کیوں فرمایا ایسے واسطے نا ہن اے تے آپ سرکار نہیں سی آپ بیٹھے رہندے سارے غلام حضور سرکار دی ہر خدمت واسطے حاضر سن لیکن کیوں آقا اٹھے لکڑا کیوں چگ لیا دیا کیونکہ اللہ نو نکما بندہ پسند نہیں لگتا توجہ ہے کسے نہ کسے کام وچ بندہ پر چنگے چ لگے مت توں آ سمجھے بچارا رات نو چور بھی تے کسے کام وچ لگا اللہ نو بڑا پسند ہونا ہے ساڈی قوم دی کھوپڑی دے پٹھی ہے نا دعائی خدا دی جویں او بندہ اک چٹیا اک دربار تے آندا پیرا باؤنڈ کڈ لویں تے گل بڑی ہے تھلے اترن لگا تے کسے ہاتھ مار کے کڈ لیا آندا پیرا اوچیاں شانہ والے آندے پٹھیاں سمجھا والے تینو ایویں آکھیا سی کڈ لے خدا اے پٹھی جڑی سمجھ ہے ساڈی قوم دی دعائی خدا دی اے دے تو اللہ بچاوے ایک بیلی ایسے ہوندے نے ادھی تقریر سندے ستیا جا سنتے ہیں ادھی جاگ دیا ادھی گل سو کے سننی ہے جدو اکھ کھلنی ادھی مک جانی ہے باہر نکلنا ہے ادھی اپنی طرفوں ادھی مولوی والی تے پھر چشتی دے پی جانی ہے چشتی صاحب مائیں سن کے پیا ہونا وہ تیرا بیڑا تر جائے سن کے کتوں پیا ہونا ہے ادھی اپنی جو نکل ہے توجہ ہوئے پوری گل دے اتنے تو پھر بندہ آخے یار میں سن کے آیا ہوں توجہ تو خالق کے کائنات نے محنت نو پسند فرمایا ہے ہر بندہ کوشش کرے تیرویں نمبر تے محنت کرنا یہ بھی اللہ نو پسند ہے مزدور جنی کمائی کرے رب سونے نو بڑا پسند لگ جائز کمائی کرنے والا مزدور توجہ ہے ناپ تول دے اندر کمی نہ کیتی جائے روزی دے اندر اخلاق دا خیال رکھیا جاوے اپنے مذہب دا پورا خیال رکھیا جاوے کسے دی حق تلفی نہ ہوئے کسے نال زیادتی نہ ہوئے اس ساریاں چیزاں دا خیال رکھ کے تے پھر ہن توجہ فرما اس ساریاں شرطاں دے نال اسلام جیڑا نظام پیش کردا ہے اس نظام نو کسے پیوند دی لوڑ نہ کسے امریکہ دی لوڑ ہے نہ لندن دی پیون دی لوڑ ہے ساڈے مدینے دے تاجدار کمی چھڈی سبحان اللہ سبحان اللہ لو سرکار تے اسلام دے اصول دسے نے ہن میں آ جاواں جناب دے سامنے بیان کراں بئی اس نظام اسلام نظام معیشت دے مقابلے وچ نظام جڑے نے او کیڑے کیڑے نے تو او کی بلاواں نے توجہ ہے نا سرمایہ دارانہ نظام کیونکہ پاکستان دا ہے اینو میں بعد وچ رکھاں گا پہلو جڑے دوسرے باہر دے ملکاں وچ یا کئی اپنی نا مشکور مسائی اور کوشاں کردے رہے بھئی اے فلانا نظام برامد ہو کے پارسل دے پاکستان تے مسلط کیتا جائے. ہن انہاں دا پہلے دس لینا تے پھر اس بد نصیب پاکستان دا دساں گا. توجہ ہے ماشاءاللہ. اے تے آپا مسلمان ہے نا لیکن مسلمانی دا پتا کوئی نہیں. رولا اس گل دا تے جدو تینوں مسلمانی دا پتا لگ گیا نا پھر انشاءاللہ العزیز لکھاں میلاں دے پینڈے ایک گٹھ لگن گے. نہ لگن تے پھر آ کیونکہ پھر تو سمجھ میں نبی دے صحابہ دے قریب ہو گیا ہوں. بس حضور دے صحابہ دے قریب بندہ پہنچیا نہیں تے دنیا تے غالب ہویا نہیں. اینو پھر کوئی دنیا دی طاقت ڈکن لگی آخو نا سبحان اللہ. بلان جے اینو اشتراکیت بھی آخدے نے سوشلزم بھی آندے نے پتو ہے دا حامی سی. وہ کی نعرہ ماردا سی روٹی کپڑا تے ہون بھی کوئی غلطی نال داڑی رکھن والے وہ بھی اس شاید نعرہ دیواراں تے لکھی رکھی کھڑے نے جنہاں غلطی نال جنہاں دی داڑی نکل آئی ہے. توجہ ہے کوئی داڑیاں نے کوئی چاڑیاں نے کوئی لام واتے وہ بھی لکھی کھڑے نے روٹی کپڑا اور تسی آپ پہ سمجھ جاؤ گے میں کی سمجھاوا تسی میرے نال چوکھی سمجھ والے بیٹھے جی. یہ نظام اسلام دے مقابلے وچ اس دا مقصد یہ ہوندا اوتھے سی کہ پیداوار دا ہر بندہ انفرادی طور تے مالک اسلام وچ. ایتھے کوئی بندہ مالک نہیں سارا کچھ حکومت مالک ہوے گی. صرف اے بیچارے کماون جوگے ہون گے. انہاں نوں کی دتی جائے گی روٹی کپڑا اور مکان. نہ ہونے کسے شے دا مالک نہ اللہ دے راہ وچ خرچ کرن جوگا. توجہ ہے نا ماشاءاللہ. نہ امین بنیا غرض اسلام دے سارے کماں دے مقابلے آ گیا. جدوں سرے تو ملکیت ہی نہ رہی تے اے پھر غلام بن گیا حکومت دا. معاشی محتاجی کندی محتاجی اے جدوں محتاج رہ گیا انہاں دا ہن او جو مرضی کرن کماوے اے لاکھ روپیہ اینو ملے گا ککھ باقی بختاں لے جان گے. او پھر جنے مرضی کھان تے جتھے مرضی اجاڑن انہاں نوں کوئی پوچھ سکدا ہے بابا مالک جو ہوئے. توجہ ہے یہ سوشلزم ہے. اس سوشلزم دیاں خرابیاں تے اسلام دیاں خوبیاں مقابلے وچ بیان کر دیاں. اسلامی نظام معیشت میں رازق کون ہے؟ اس دے اندر رازق بن جاندی ہے حکومت. یہ ایک دینی توجہ رکھنا اس کی بنیاد اسلام دے معیشت دے نظام دی بنیاد خدا خوفی خدا پرستی ہے. اشتراکیت دے اندر مادہ پرستی اور دنیا پرستی ہے. اسلامی نظام ایک دینی نظام معیشت ہے اور اے لانتی نرا لا دینی ایتھے تے دین دا تعلق ہی نہیں. اسلامی نظام معیشت خدا دا بنایا نظام ہے تے سوشلزم شیطاناں دا بندے نہیں. سوشلزم کنا بنایا ہے شیطاناں بہ کے سوچیا کہ گلیاں ہو جان سنیاں وچ مرزا یار پھرے کماوے گی دنیا کھائیں گے. یہ شیطانی نظام ہے وہ خدائی نظام ہے. فرق سمجھدا جا. اسلام دا نظام دنیا آخرت دونوں دا احاطہ کرتا ہے اور یہ سوشلزم لانتی نرا دنیا جوگا ہے کیونکہ جدو کسی دی ملک رہنی نہیں تو کد کس طرح آخرت کماون واسطے خرچ کرے گا اپنی ملک ہوئے گی تے پھر خرچ کرو گے کسے غریب تے کسے مسکین دے کسے دین تے کم دے آل اولاد واسطے جتھے بھی خرچ کرو گے پھر تہاڈی آخرت سمرے گی تو اے لانتی میرا دنیا جوگا جے توجہ ہے اسلامی نظام ہر بندہ مالک جن جوگا ہے سوشلزم نری حکومت مالک باقی سا معاشی محتاجی کندی محتاجی ہے اے جدو محتاج رہ گیا انہوں دا ہن جو مرضی کرن کماوے اے لاکھ روپیہ اینو ملے گا ککھ باقی وقت والے لے جان گے وہ پھر جن مرضی کھان تے جتھے مرضی اجاڑن انہوں نے کوئی پوچھ سکتا ہے بابا مالک جو ہوئے توجہ ہے یہ سوشلزم ہے اس سوشلزم دیا خرابیاں تے اسلام دیا خوبیاں مقابلے وچ بیان کر دیاں اسلامی نظام معیشت میں رازق کون ہے اس کے اندر رازق بن جاندی ہے حکومت یہ ایک دینی توجہ رکھنا اس کی بنیاد اسلام دے معیشت دے نظام دی بنیاد خدا خوفی خدا پرستی ہے اشتراکیت دے اندر مادہ پرستی اور دنیا پرستی ہے اسلامی نظام ایک دینی نظام معیشت ہے اور اے لانتی نرا لا دینی ایتھے تے دین دا تعلق ہی نہیں اسلامی نظام معیشت خدا دا بنایا نظام ہے تے سوشلزم شیطاناں دا بندے نہیں سوشلزم کیندا بنایا ہے شیطاناں بہ کے سوچیا کہ گلیاں ہو جان سنیاں وچ مرزا یار پھرے کماوے گی دنیا کھائیں گے یہ شیطانی نظام ہے وہ خدائی نظام ہے فرق سمجھدا جا اسلام دا نظام دنیا آخرت دونوں دا احاطہ کرتا ہے اور یہ سوشلزم لانتی نرا دنیا جوگا ہے کیونکہ جدوں کسی دی ملک رہنی نہیں تو کد کس طرح آخرت کماون واسطے خرچ کرے گا اپنی ملک ہوئے گی تے پھر خرچ کرو گے کسے غریب تے کسے مسکین دے کسے دین تے کم دے آل اولاد واسطے جتھے بھی خرچ کرو گے پھر تہاڈی آخرت سمرے گی تو اے لانتی میرا دنیا جوگا جے توجہ ہے اسلامی نظام وچ ہر بندہ مالک جن جوگا ہے سوشلزم نری حکومت مالک باقی سب کرایہ دار بیٹھے نے کون بیٹھے نے کرایہ دار ہے اسلامی نظام فطری ہے خدا تعالی نے انسان نو پیدائشی طور تے جدو آیا ہے اس ذات نے ضرورے دے حق بڑھا کے بھیجے نے فطرت کا یہی تقاضا ہے کہ ہر بندہ جو کمائے وہ خود مالک ہو دوسرا کیوں توجہ نہیں جدو میرے ہاتھ پیا کماؤندا ہے تو مینو حق ہونا چاہیے میں اپنے ہاتھ نال اسے تصرف کرا کوئی دوسرا کون ہے کماؤں میں اور لے کر وہ جائے یعنی فطرت کے خلاف ہے خالق کے کائنات دی تخلیقی حکمت کے خلاف ہے اسلامی معیشت میں حلال اور حرام ویکھیا جاتا ہے سوشلزم تو سب جیڑے دا مرضی کما لیا حکومت دا ٹھڈ تے پرو نا انہاں نوں نہیں پاوے تو ہی ویچ آوے بھاوے ماں ویچ آوے صرف کماؤ تو سانو دیو گل مکی توجہ ہے راکھو نا سبحان اللہ اسی وجہ نال روزی جائز تے حلال ہوئے گی تے برکتاں والی ہوئے گی، حرام ہوئے گی تے نہوستاں والی ہوئے گی. اسلامی نظام معیشت میں محبت، اخوت، بھائی چارہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایک دوجے نو خدا دی خاطر دے لے، مہمانداری، مہمان نوازی ہوتی ہے. کوئی رشتے دار آ گیا ان آن والے مہمان خدمت دی کر دیتی ہے جی. اس طرح پرپی تے جناب محبت ودی ہے. تے اسلام سوشلزم کنجر جدو کوئی شاہ اپنی آئی کو نہیں، نہ بندہ کوئی برادری نو دین جوگا، نہ کوئی بھن گھر چاہیے تو ان کی کوئی مٹھائی کا ڈبا دے سکتا ہے. کیونکہ رہن لینا تے صرف روٹی، کپڑا، مکان ہے، وچ مٹھائی کا ڈبا تے بھن والا ہے کو نہیں. جی اما ابا آ گیا تو انہوں روٹی کھواؤ، آخو ابو جی جاؤ اور پتر پیسہ ابو جی اوپر جا کر لیں، ہم صرف روٹی کپڑے اور مکان والے ہیں. توجہ ہے نا. اسلامی معیشت میں اپنے رزق میں دوسروں کو بھی شریک کیا جاتا ہے. سوشلزم میں کوئی ایسا تصور نہیں. اسلامی نئے نظام معیشت میں منصفانہ مساوات کا تصور پایا جاتا ہے کہ ضرور ہر بندے کو بنیادی ضرورتیں حاصل ہوں، لیکن اس کے ساتھ مساوات جڑا ہے او دا کوئی تصور نہیں. اللہ فرماندا ہے کہ اساں روزیاں نوں تواڈے وچ تقسیم کرنے آئے، کسے نوں ود تے کسے نوں گھٹ دینے آئے، لیکن حاکم دی ذمہ داری کہ بنیادی ضرورتاں برابر کرے تے اتڑے اگاں جنے کماوے کوئی اس نوں اجازت ہے. تے سوشلزم وچ سب کام برابر ہے، سارا عوام برابر، پر حکمران نہیں. وہ تو سارا کچھ کھان لے اون لے جا، لیکن صرف عوام میں چاہیے یہ برابری ہونی چاہیے. تو کھانا خراب دے پتر تسا ڈائنا کتوں پڑھو، پھر تسا بھی تو برابر رہو. جے روٹی کپڑے اور مکان دی گل ہے تو پھر عوام دے نال تسی بھی روٹی کپڑا مکان بناؤ. تسا سارا کچھ لے جاؤ، عوام نو نیرا روٹی کپڑے مکان تے رکھیا ہے. یہ سوشلزم دیا خرابیاں نے. توجہ ہے ذرا. پھر کمان والوں نو حکومت دی مرضی دے مطابق کم کرنا پیندا ہے، اتے خدا دی مرضی نہیں چلنی. اور اسلامی نظام وچ کیدی مرضی چلدی ہے؟ جو رب نو پسند ہے اونج کر. اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے. جدو تساں کسے شاید مالک نہیں رہو گے، حقوق العباد جڑا لوکاں نو کھوان والا کم ہے کیویں کرو گے؟ یہ نظام اسلام کے مقابلے میں ہے. اس نظام کا حامی کافر ہے. کون ہے؟ اس نظام کا حامی لانتی، کافر، بےمان اور یہود پرست ہے. اس کا مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں. مسلمان تو وہی ہے جس کا نظام مصطفیٰ سے تعلق ہو. توجہ ہے نا. اسلام میں کنبا خاندان کا تصور موجود ہے. بچے اپنے والدین کی ملکیت ہوتے ہیں، انہیں والدین سے جدا کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. سوشلزم میں بچے کسی اور کے ہیں. یہ بیچا ویلا ہی ہے، یہ میرا جمر جو گئی ہے. توجہ ہے. اسلامی حکومت کے اندر، اسلامی نظام معیشت میں عورت کا بوجھ مرد پر ہے. عورت کا بوجھ جو کھواوے انہیں خرچہ ہوں تو فرض. سوشلزم عورت بھی کماوے، وہ اپنا بوجھ آپ چکے، وہ اپنا بوجھ. تو پھر میں کیا باقی دے بوجھ بھی تو انہوں چکاؤ نا. ہوں یہ مصیبت، باقی دے بوجھ کیوں پائی کھڑے جی؟ توجہ ہے نا. ٹھیک ہے، پھر ہر بوجھ اپنا آپ ہی چکے. چلو کمال بھی ماری بوجھ تو سا مرد تے نہیں پاؤنا تے ہن باقی دے بوجھ عورت کیوں چکے سارے بوجھ وکھرے موجہ ہی موجہ لکھ والا تے اس نظام دوتے اسلامی حکومت اللہ کے قانون کے تابع ہوتی ہے سوشلزم میں حکومت اللہ کے قانون کے تابع نہیں ہوتی وہ اپنی مرضی کر دی ہے جیویں مرضی کسی نے لٹے مارے یہ مقابلے وچ وزن کیتا دوواں دا اس تو اگے آندا جے کمیونزم کی ایویں سمجھو بھئی سوشلزم دی دوسری کاپی ہے ایویں تھوڑا جا شکل صورت وچ فرق آ جائے تے اور گل ہے باقی بنیادی جڑے خاکے نے وہی ہیں کمیونزم دے اندر بھی اس نظام والے کمیونسٹ کہندے نے اے ہن افغانستان وچ امریکہ قدم رکھیا نا اوتھے کمیونسٹ نظام جاری ہون لگ پیا ہے اے دے تے زور دتا جا رہا ہے سمجھ آئی نے ماشاءاللہ دیکھیا ہی کافر دی چلاکی ویخ کہ او کی سوچدا ہے توں بچارا میں توں بدھو ساڈا پیر بھی سوچے تے نگرانے دی ساڈا ملہ سوچے تے مسلے دی ساڈی عوام سوچے تے ٹھڈ دی کھان بس اے نہیں کی وے کرنا ہے تے دشمن کون ہے سجل کون ہے پر لانتی کافر نو ویکھ او کی سوچدا ہے بھئی دنیا دے ہر بندے نو میں اپنی زنجیر نال جکڑنا کیویں افسوس ہے مینو ایک کہندا ہے انگریز 100 سال آگے کی سوچتے ہیں میں کیا یہ کوئی سوچ نہیں اس کے مقابل مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کی آگے سوچے اور 300 سال کتھے مسلمان تو یہ سوچتا ہے میں جنت میں کیسے داخل ہوں گا کافر کتھے پہنچ سکتا مسلمان دی سوچ نو ہاں یہ ایسا ٹھڈ جو گئی جڑے ہیں نا یہ بچارے واقعی سوٹا سر چ لگے تے بعد وچ سوچ دے لے بھی ہور کرنا کی ویلے او ایسا ویلے نہیں مسلمان اتنا متحرک تھا کہ سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیتا تھا تو پھر مسلمان دنیا تے قائم ہوندا سی مسلمان دا وقار سی مسلمان دا مقام سی مسلمان دی شان سی توجہ ہے نا سانو دے اپنے آپ دا پتہ ہی کون اے جناب جی سوشلزم کمیونزم اگے فاشیزم ہن میں انہاں نو اگر بیان کرنا تے وقت بڑا تھوڑا ہے تے میں صرف آ جاواں اپنے پاکستان والے پاسے جڑا اصل مقصود بل بیان ہے مقصود بل بیان ہے سرمایہ دارانہ نظام تواڈے ملک دا نظام معیشت ہے کی اے کیڑا نظام سرمایہ داری نظام ایتھے مزدور بچارے جڑے نا ہاں ہاں ہاں بڑے خوش ہون گے جناب جدو کسے نو حج دے بھیج دتا جانا نا او لے آکھنا واہ واہ تو مینو آکھ میں نال والے مزدوراں دا خون ہن چوس لواں حج جو میں کر آیا ایڈا احسان میرے تے کیتا میں عمرہ کر 11ویں دی دیگ چا پکی اتوں ایڈی پوڑیاں گاواں بابے شیر دیاں یوم مئی بنایا جا رہا ہے یوم یہ مزدوروں کا دن ہے میں بیچارے بدھو بدھوں ایسا بھی پتا نہیں بھی اپنی بربادی کا دن منا ہوں تو سمجھے جیڑی گل سمجھاواں گا سمجھ کے اندازہ لائیں کہ مزدور دی بربادی ہے یا دی آبادی پی ہوں کباڑا پیا ہوں یا دی خیر خائی پی کوئی بچتا ہے پیا خدا دی قسم کر کے آنا میں جدوں دنیا دا مطالعہ کیتا ہے ایک پاسے رب سونے دے نظام اسلام دا مطالعہ کیتا ہے، مینو یہ ہوئی لگا ہے ہر انسان کا اگر دوست ہے تو اسلام ہے، ہر انسان کا دشمن وہ نظام ہے جو کافر اسلام کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں. توجہ، سرمایہ داری نظام ہوندہ جے جس دے اندر پیسہ سرمایہ کٹھا ہو کے چند بندیاں دے کول آ جائے، او کروڑا کھربا پتی بن دے جان، باقی بیچارے اپنی ضروریات زندگی کو بھی ترسیں، کبھی پریشان ہو کہ بل پورا نہیں ہو رہا، کبھی پریشان ہوں مکان کا کرایہ نہیں بنتا، کبھی پریشان ہوں تیسر تے جوان ہو گئی ہے ویاجو گے پیسے کوئی نہیں، کدی کسے گل پچھو کدی کسے گل پچھو بنیادی ضروریات کو ترسنے کا یہ جو نظام دیا جاتا ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. اسلام سرمایہ کو اکٹھا نہیں ہونے دیتا، ایسا تقسیم کر کے رکھتا ہے کہ ہر آدمی اپنی بنیادی ضروریات میں مکمل آزاد ہو. توجہ ہے، اس واسطے اکبر الہبادی ایک گل کر گیا ہے، سید اکبر حسین شاہ الہبادی رحمت اللہ علیہ سید سن تے پورے دنوں دے سید ہائے ہائے تے جج سی تے وچ رہ کے ہی سہاگا پھیردا رہیا جویں علامہ اقبال. آ پھر اللہ دی شان ہے نا، اپنے بندے جتھے مرضی پیدا چکرے وہاں دے لاؤے کافروں پھر ویکھو دے سہی سادا فقیر بیٹھا جے بوے گا بھی تہاڈے وچ رگڑا بھی تہاڈے کڈے گا. جس کو نئی روشنی کہا جا رہا ہے اکبر الہبادی فرماؤں نے جس روشنی میں لوٹ ہی کی آپ کو سوجھے تہذیب کی میں اس کو تجلی نہ کہوں گا، لاکھوں کو مٹا کر جو ہزاروں کو ابھارے، لاکھوں کو مٹا کر جو ہزاروں کو ابھارے اس کو تو میں دنیا کی ترقی نہ کہوں گا. میں کی ہوا ترقی ہے ماں دی سری دی ترقی دی، یہ چنگی ترقی ہے، لکھا مر جان بچارے بھوک دے ترسے. اے سرمایہ دارانہ نظام دا موازنہ کرن لگا سکول دی کتاب چو میں نہیں لکھیا، میرا جرم صرف پڑھ کے سناؤن والا، ٹھیک ہے نا؟ جی میں مجرم ہاں تو لکھن والے مجرم، پڑھاؤ والے مجرم، تو پڑھن والے بھی، وہ پہلو تو میں بعد. لو جناب، اسلامی نظام معیشت میں اس نظام معیشت کو مقرر کرنے والا کون ہے؟ بولو بولو. اللہ. سرمایہ دارانہ نظام میں معیشت مقرر کرنے والے، یہ نظام بناؤن والے کون نے؟ شیطان. کون؟ شیطان کے دوست شیطان ہی ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر اسلامی نظام معیشت دنیاوی ضروریات کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ اس کے نتیجہ میں دنیاوی اور اخروی کامیابی بھی ساتھ ہوتی ہے. بندہ دنیا چ کامیاب تے آخرت وچ بھی. ہائے ہائے، صدقے جاواں رب دے نظام بناؤ، دنیا بھی سورے تے آخرت بھی. ہویا ویکھو، میں سامنے کتاب چ پڑھ پڑھ کے پیا پیش کرنا. سرمایہ داراں دے نظام میں نفع نقصان دا دائرہ صرف دنیاوی زندگی تک محدود ہے، اس میں اخروی فلاح کا تصور ہی نہیں پایا جاتا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے توجہ ہے. جدو آخرت دا تصور ہی نہیں ہونا نظام سرمایہ دارانہ وچ تے سرمایہ دار بےمان کتھو حلال حرام سوچے یا غریب مزدور دا حق سوچے او دے دے خیال چوئی یہودی کڈ ماریا کوئی حشر بھی ہے کوئی رب اگے پیشی بھی ہونی ہے نا. انہوں صرف اکو سبق پڑھایا گیا ہے دنیا دنیا دنیا جنہ لٹ سکنا لٹ لے جنی کھا سکنا کھا لے. یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام. اسلام یہ ہے دنیا نہیں دنیا ضرورت ہے آخرت مقصود ہے. توجہ ہے اسلامی نظام معیشت میں روح اور بدن دونوں کے حقوق اور ان کی ضروریات کو سامنے رکھتا ہے تاکہ باہمی توازن نہ بگڑ جائے اور سرمایہ دارانہ نظام میں مادی مفاد ہی کو سامنے رکھا جاتا ہے دنیا نو سامنے رکھنا ہے. اوتھے ویکھنا نہیں روح کی حال کی ہے محض جسم جسم جسم اے نو کھاؤ تے پالو تے سوارو تے فیشن کرو تے عیاشی اڑاؤ. روح پاویں مردی مر جاوے روح تے سونی سی نبی دے دین دے نال روح کے دشمن تائیں اج روح دے قاتل نہیں پر روح دا قاتل او وی جڑا دین دا قاتل دین دا قاتل روح دا قاتل تے تو میں خالی جسم نہیں اللہ ساڈے جسم وچ اصل شے روح رکھی جسم تے مٹی وچ رول جانا رہنی تے روح ہے تے برباد ہو گیا مسلا جڑا روح برباد کر بیٹھا ہوئے ایدہ کھانا خراب ہو گیا رول گیا دونوں جہان توجہ ہے. ہاں یہ فیکٹری اور کوٹھی کا نقشہ دکھایا جا رہا ہے کیویں پہ بن دیے. اسلامی نظام کی بنیاد عوام کے مفاد پر قائم ہے. سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد مخصوص افراد اور خاص طبقہ کے مفاد پر قائم ہے. اے واسر کے جاواں اے چورو لٹیرے ہو وہ چور لٹیرے جو سمندر پار رہتے ہیں انسانی حقوق کی بات کرنے والوں ادھر تو خاص طبقے کو عیاشی کے مواقع دیتے ہو اور عوام کو رگڑتے ہو پیستے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم عوام کے خیر خواہ ہیں عوام کو ترقی دے رہے ہیں ہم فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں. یہ تمہاری کیسی فلاح و بہبود ہے کہ لاکھوں ترستے رہے اور چند لوگ عیاشی میں اکڑتے رہے. یہ کیسا نظام ہے. معلوم ہوا سرمایہ دارانہ نظام جو ملک پاکستان میں مروج ہے یہ انتہائی ظالمانہ اور عوام کا حق مارنے والا ہے اور نظام وہی ہے جو تمام کا حقوق پورا کرتا ہے وہ رب کے قرآن کا نظام ہے. اسلامی نظام معیشت میں نسلی خاندانی طبقاتی جغرافیائی امتیازات قابل تسلیم نہیں جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں نسلی جغرافیائی طبقاتی امتیازات ضروری ہیں. تائیوں ہی وہ طبقہ جو ہمیشہ سے سرمایہ دار چلا رہا ہے اس کو حکومت میں ہر طرف زیادہ حصہ دیا جائے گا. جن انگریز ہیں وہ زیادہ آگے آگے رہیں گے. یہ جناب جی جغرافیائی اعتبار سے طبقاتی اعتبار سے ان کو بلند مقام حاصل ہوگا جبکہ اسلام میں نسل نہیں دیکھی جائے گی یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ کس علاقے کا ہے. اللہ سونا سارے علاقے والوں کا خدا ہے, ساری نسلوں کا خدا ہے, کالے گورے چھوٹے وڈے سب کا خدا ہے. اس واسطے انہیں سارے تے رحمت کردیا برابر ہی رکھیا ہے کم. اس ذات نے اگر فرق رکھا ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کہ یہ ویکھیا جانا کہ پرہیزگار کیڑا ہی, رب سونے دا فرما بردار کیڑا ہی. توجہ فرما, اسلامی نظام معیشت میں حلال و حرام جائز ناجائز کا تصور موجود ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. تائیوں ہی اے چلتا ہی سود نہ آئے, سود اس فیکٹریاں تے نہ سارے نظام دی ریڑھ دی ہڈی ہے. اور سود وہ لعنت ہے کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا الربا سبون ہوبن ایسا رہا کا نکاح رجل امہ, فرمایا سود کھانا 70 گناہ ہے, چھوٹے سے چھوٹا سکی ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے. ایتھے سود ریڑھ دی ہڈی ہے, ریڑھ دی ہڈی ہے, یہ تو بغیر کام ہی نہیں چلتا. ایتھے حلال حرام ویکھے نہیں جاندا, تائیں ہی میں ویکھیا ہاں جی. ایتھے ویکھیا جاندا مقابلے بازی ہوے, ہر بندہ ہر فیکٹری والا کوشش کرتا ہے میں اگے نکلا میں چوکھا کماواں, میں زیادہ مال کٹھا کرا. تائیں ہی اس دے اندر پھر سرمایہ قوم دی بجائے ہاں جی اپنی پبلسٹی جنوں آندے نے پبلسٹی پر خرچ ہوتا ہے. تائیں ہی پھر جے کوئی پتی والا ہے وہ بھی اپنی پتی دے ڈبے دے نال باجی رکھی بیٹھا ہونا ہے. جے کوئی کپڑے ویچن والا ہے تے کپڑیاں دے نال باجی رکھی بیٹھا ہونا ہے. جے کوئی جناب جی موٹر سائیکل والا ہے تے انہیں جناب باجی میں اگلے دن آر فلے گیا تو ویکھیا نا اے انداز سی باجی دا, موٹر سائیکل دے نال کھڑی ہے. میں کہ لعنت پوے خدا دی دے نال سور چکھاو. اک میں پوچھا کی ہے, اکھ موٹر سائیکل بک رہا ہے. میں نے کہا نہیں, موٹر سائیکل بکدا تے کلا موٹر سائیکل ہوندا, اے دے نال تے ہور وی ہے. حتیٰ کہ اخبارات میں لاکھوں کروڑوں روپے اشتہارات کی زد ہو جاتے ہیں, ٹی وی پر مختلف عورتیں ننگی کمینی جن کو کہتے ہیں ماڈل گرل. کون سا ماڈل گرل؟ یہ ماڈل ہائی سکول میں سوچتا تھا ماڈل کا کی مطلب ہے, وہ پھر پتہ لگا بھائی یہ ماڈل تیار ہوتا ہے 93 ماڈل, بے غیرتاں دے کنجراں دا 4th ماڈل. ہاں کوئی پینٹ پوچھا سی, کترا سی, کچھ اتری گڈی تو جو ہے ہم چلان پیو کدھر ٹر پا جائے مردو دو اور ڈنگرو کدھر ڈنگر بن لی, ڈنگر بھی تہاڈے نالوں چنگے نے. بابے آدم تو لے کے اے مشہوری دی لوڑ نہیں سی پئی, دنیا اسے وکھاندی سی یہ کیسی مشہوری ہے. اور ظالمو کروڑاں دے مشہوری تے لان آ رہے ہو, اے ہوئی کروڑ مشہوری تے نہ لاؤ, اپنے کول تے رکھو تے پھر لوڑ تے نہیں پوے گی قوم نو مہنگائی دی. جدو تہاڈا سرمایہ کروڑاں تے خرچ ہوندا ہے, توجہ ہے, کروڑاں خرچ ہون خالی اشتہارات دے اتے لازمان بات ہے تسا پورے کرنا استے غریب دی مزدوری کٹنی ہے, لازمان بات ہے تسا مہنگا سودا ویچنا ہے تاکہ اشتہارات پورے ہوں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم قربان جاؤں مدینے والا ہے تے ان پڑھ سے پر دتا کی ہوں, تیرے ان پڑھ ہون تو صدقے جنوں رب پڑھاوے. توجہ ہے, میرا جرم اتنا ہے صرف پڑھ کر سنا رہا ہوں. سبحان اللہ, میں جٹ جا مولوی ہاں, مینوں نہ سکول آؤں نہ کوئی شے آؤں, جٹ جا بندہ وا, سیدھا سادا, تے جو کچھ میں وچوں وینا تہانوں سنا دینا. میں اللہ نال عہد کیتا ہویا, اللہ سمجھا توں دے تے لکاواں گا, میں نہیں بیان میں کر دیاں گا. تیری مہربانی توفیق نال سامنے جو مرضی ہوے آپا اے نہیں ویکھنا کیڑا ناراض ہوتا ہے کیڑا راضی ہوتا ہے آپا ایکو ہی ویکھنا ساڈا رب کیویں راضی ہوتا ہے توجہ ہے ذرا آکھو نا سبحان اللہ اسلامی نظام معیشت میں فرد اور جماعت کو آزادی حاصل ہے مگر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہے سرمایہ دارانہ نظام میں بے لگام چھٹے کھوڑے لگے پھر دینے ہر پاسے جویں کوئی مرضی غریب نو کٹے مارے جو مرضی کرے اٹھ دن کم کرا کے تنخواہ دین دی واری آوے دھکا دے وے کنجر فیکٹری والا چل نکل جائے تھو تنخواہ نہیں دین دے ہاں جی ان دے ظالم لٹے رہ جنہوں نے اور سرمایہ دارانہ نظام تیار کردائی مدینے دا تاجدار فرماؤں دا ہے مزدور دا پسینہ سکن تو پہلا روزی دے دے تیریاں ساریاں نمازا عبادتا ایک پاسے مزدور غریب دا چھتی نال حق دینا ایک پاس راکھنا سبحان اللہ اسلامی نظام معیشت میں فرد یا معاشرہ جماعت معاشرہ کو نقصان پہنچانے کا ارتکاب کرے تو حکومت مداخلت کر کے روک سکتی ہے اسلامی نظام دے اندر حکومت نو حق حاصل ہوندا ہے خبردار اگر کوئی بندہ کسے دا حق مارے فوراً مداخلت کرو او دا حق دیواو جویں صدیق اکبر فرماؤندے نے جدو صدیق نے باغ ڈور سمالی خلافت دی فرمایا یاد رکھو جڑا تکڑا ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جڑا کمزور ہے وہ میرے نزدیک تکڑا ہوئے گا جنہ چر حق لے کے نہیں دیواں گا انہ چر میں صدیق آرام نال نہیں بیٹھا گا خدا دیا بندے تائی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نبی پر حضرت عمر بن خطاب دا دوسرا جدوں بادشاہی سنبھالی رات ساری رات جاگ دے رہے وقت آیا دوپہر دا سون لگے سون لگے پتر آخدا ابا جی سو دے کیوں پہ جے باپ آخدا پتر کی کرا ساری رات بادشاہ پہلے دے کفن دفن چ لگا رہا وا ہوں سون لگا وا جھٹ آرام کراں گا پتر آخدا ابا جی غریب حضور سرکار دی مظلوم امت دے حق کنے واپس کراونے نے ابا آخدا پترا ہوں اٹھاں گا زہر دی نماز پھر حق دیواں گا پتر دے صدقے جاواں آندا ابا تینو پتا بھی ہے اٹھنا ہی کہ نہیں کہڑے چکرا وچ پیاویں حضور سرکار دی امت دے حق پہلو دیوا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا الحمدللہ جے رب سونے ہو جا پتر دتا وے جڑا پتر میرے دین دا مددگار بنیا کھڑا ہے قابو کرو توجہ ہے خدا دیا بندے آوے کہ لانتی سرمایہ دارانی نظام لانتی نظام لانت لانت لانت لانت لانت لانت میں نہیں پاؤں دائیں اپنے پاؤں نہ لے پاؤں دائیں آنکھو نا سبحان اللہ آنے نے ہاتھ میں نے آنے نے آنکھے یار کسے نو معاف ہی نہیں کردا سو آگئی پھر یہ ہوں میں کہا سرکار آپ کیا کر رہے ہیں اپنے منہ میں چلا فرد سوچا جا کے کی میں کہا معاف ہی ہوں دیا میں شاہ جرم دی تسی آندے جی اصل جرم کری جائیے معاف کری آوے نا کڈا پیڑا لفظ اے نواقی باطل آلا جڑا لفظ کڈدا نا اس نا مراد نو اپنے لفظاں دے معنی دا پتہ نہیں ہوندا اکلی فیل ہو چکی ہوندی اے اے سمجھ اللہ ہمیشہ حق والے نو عطا کردا اے ادھر ویکھ جناب ہیں ایتھے جویں مرضی کو لٹے کٹے ہیں جنہ مرضی غریباں مزدوراں نو مارے جس طرح حق تلفی کرے کسے نے وچ مداخلت نہیں کرنی یہ اس کی لعنت اسلامی نظام معیشت میں فرد کی کمائی ہوئی دولت میں محتاجوں غریبوں رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے سرمایہ دارانہ نظام میں کوئی حصہ نہیں تھی نہ زکات دینی نہ اشر دینے نہ دوجے کام کرنے جو خدا نے حصے بنائے ہوئے نے سب آپ ہی خرد برد کری آنا ہے کہ نہیں زکات دین کی واری آئے تو بینک جا کے آتے ہیں ہم فکا جا فجا سے تعلق رکھتے ایمان نال دسو مسلمان ہوا جڑا نام مراد اپنے مال چ حق سمجھتے ہی نہیں مسلمان تو وہ ہے جو قرآن کے بیان کے مطابق یہ سمجھے کہ جو اللہ نے حق بنائے نے وہ میرے تے فرض نے اور میں پورے کرنے توجہ ہے تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں پھر لطف کی گل ہے اللہ دا محبوب فرماؤندا ہے رب اپنے دین دا کم اس بندے کول وی لے لیندا ہے جیڑے بندے دا دین وچ حصہ ہی نہیں ہوندا کی مطلب بے دینا تو وی رب دین دا کم آ ویکھو لیا پیا جے اے لیا پیا ہے مگر انہاں دگڑ بگڑ کیتا ہوندا ہے فقیر کھول کے بیان کردا میں تگڑ بگڑ نہیں کرن دینا وہ باقیاں دی تعریف کرن گے میں تعریف نہیں کراں گا جو سولہ نے سونے دی تول تے گلے تینو بیان پیا کرنا وا اسلامی نظام معیشت میں دوسروں کے مفاد کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے سرمایہ دارانی نظام میں صرف اپنا مفاد ہی عزیز ہوتا ہے مزدور کو 18 گھنٹے کام ہی لینا ہے پاوے مرے تے پاوے جیوے پاوے 8 دن واسطے پھر اٹھ کے آوے منجی تو انہاں نہیں ویکھنا اسلام آندا ہے اتنا ایک کام لو جنہ ایک اگلا برداشت کر سکتا ہے صدقے جاواں آکھنا سبحان اللہ او چلیا اے ماں نہیں وما ارسلناک إلا رحمة للعالمين تو نری رحمت سمجھی کھڑا بخشوان آستے یہ رحمت ہے کہ آقا کے ہر کام میں رحمت ہے دین کی ہر بات میں رحمت ہے جیڑا ہے تے تو دور ہوے گا لعنت چا جاوے گا تائیوں تے پھسیا پھرنا آئی جان شکنجے اندر آئی جان ترقی اندر تے جیوں ویلنے وچ کھلو جا ہن چیکا کیوں مارنا اسلامی نظام معیشت میں ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں سرمایہ کاری میں ذخیرہ اندوزی کی پوری اجازت ہے جنہ مرضی اس واسطے تسا ویکھو گے سرمایہ دارانہ نظام دے اندر خرباں روپے ایک بندے کول ہون گے جبکہ تانوں اسلام دی سلطنت جتھے اسلامی نظام نافذ ہونا ہے اوتھے اتنا سرمایہ ذخیرہ ہویا نظر نہیں آوے گا اسلامی نظام معیشت میں عام خوشحالی کا تصور موجود ہے سرمایہ دارانہ نظام میں عوام کی معاشی تباہی کساد بازاری ایک لازمی عنصر ہے سرمایہ دارانہ نظام میں کساد بازاری ہمیشہ بازار دا کام مندا رہن والا تے پھر جناب معاشی تباہی رہنی ہے عوام واسطے ہمیشہ بازار تے ہر پاسے دکھ ہی رہنا ہے پریشانی رہنی ہے جبکہ اسلام اچ ہر ایک دے واسطے رحمت ہی رحمت رہنی ہے اسلامی نظام معیشت میں انفرادی ملکیت اجتماعی حقوق کے زیر اثر ہے اور سرمایہ دارانہ نظام میں انفرادی ملکیت اجتماعی حقوق اور مفاد عامہ سے مستغنی اور بالاتر ہے کیا مطلب اسلامی نظام معیشت میں جڑا بندہ کوئی مالک جن ایک دا ہے انہوں اس طرح دا مالک اللہ بناؤں دا ہے کہ دوسرے دا بھی خیال نہ رکھنا ہے تو سرمایہ دارانہ نظام میں دوجے دا خیال ہے ہی نہیں اسلامی نظام میں سود حرام سرمایہ دارانہ نظام میں سود ریڑھ کی ہڈی اسلامی نظام معیشت میں زکات صدقات عشر خمس فطرانہ کفارہ وغیرہ دا نظام موجود ہے جس سے معاشرے کے مستحق افراد کو بھی حصہ پہنچتا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہاں ہاں صدقے جاواں ہن ایمان نال دس ہوئے اس نظام دے حامی تے کنجر ہوئی بئی مان کافر ہوئے کہ نہ ہوئے اور کافران دے سنگھ نے جڑا رب رسول دے مقابلے چایا کھڑے کہ ہن انہاں دا دس محفل ملاد انہاں دی کدھر جاوے گی ایمان کریا کوئی نہ عمرے دے ٹکٹ کدھر جان گے محفل نات یہ کسی ناکھا کی جنت نہیں یہ کسی چار تکوں پر بکنے والے ملا کی جنت نہیں یہ کسی گیارہویں کے چاول کھانے والے پیر کی جنت نہیں یہ جنت کسی حاکم کی نہیں یہ جنت کسی مزدور کی نہیں یہ جنت ہے خالق کے کائنات کی جس کا مالک خالق نے مصطفیٰ کو بنایا ہے اس واسطے لکھ ملاد تے یارویاں کوئی رب نال تعلق نہیں ہونا ایمان ہی نہ رہا مقابلہ رب سونے نال آ گیا ہے اسلام میں دولت و ذرائع کا مخصوص طبقہ میں محدود ہونا حرام ہے سرمایہ دار نظام میں دولت اور ذرائع کو مخصوص طبقہ کی انفرادی اجتماعی اغراض کے لیے ہونا بس ضروری ہے اور صرف بعد واسطے اسلامی نظام معیشت ایک دینی نظام ہے سرمایہ دار نظام معیشت یہ ایک شیطانی نظام ہے جس میں دین کا تصور ہی نہیں ہے اور اے ویخ آخری گل یہ سب تو وڈی لانتیں ہوں دی یہ رہبر معاشیات ہے کہ یہ ہاں اس رہبر معاشیات دے 37 صفحے تو پڑھن لگا کہ اس دی نحوستیں ہوں دی قوم دو حصے تقسیم ہو جاندی ہے ایک حصہ غریب تو غریب تر ایک حصہ امیر تو امیر تر پھر نتیجہ کی نکلتا ہے سنا دیا بولو بولو بولو اے دیکھ کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام منافع کی حوث اجارہ داری جگیرداری بیش پیداواری سرد بازاری کا سبب بنتا ہے جس سے دولت کی تقسیم برابر نہیں رہ جاتی معاشرہ عمراء اور غرباء دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں حسد رقابت جلوس ہڑتالیں قتل و غارت جیسے واقعات سامنے آتے ہیں اسلام وچ کیوں امن نہ ہوئے جدو ہر کسے نو برابر ہی لب جانا ہے ہن ایمان نال دسو اے او فرقہ واریت دی بنیاد تے لانتی ہے اے ملہ نو چھڈ ہر کسے نو فرقہ واریت دی دد وچ لایا ہوندا ہے سارے ہاتھ رلے جمہوریت میں بھی اختلاف جان ہے سرمایہ دارانہ نظام میں بھی اختلاف تے لڑائیاں تے حسد تے جلوس تے ہڑتالا اج مزدور ادھر جلوس کڈی کھڑے نہیں اج ادھر اگ لائی کھڑے نہیں اج فلان کیتی کھڑے نہیں کیوں نہ کرن جدو انہاں نو اپنی ضروریات تے زندگی وی میسر نہ آئیاں جدو ویکھیا ایک ایڈے لائن کروڑاں نوں تے بیٹھے اور میں جناب فٹ ماتھا کروں نہ مینوں تے کما اپنے پیٹ بھرن جوگی ضرورت وی حاصل پوری نہیں پی ہوندی او دے وچ لازمن حسد اور ایہو جے جناب والا فسادی خیالات اٹھن گے تصورات جس دے نال ملک وچ امن اور امن برباد ہوے گا بے چینی فساد پریشانی پھیلے گی قتل و غارت دے بازار گرم ہون گے صدقے جاواں مدینے والیا آکھنا سبحان اللہ ہن میں مکدی گل تیرے اگے مکا رہا وا سمجھ لے سرمایہ دارانہ نظام کا حامی لانتی ہے خدا کا دشمن ہے رسول اللہ کا دشمن ہے غریب کا دشمن ہے عزت کا دشمن ہے دین کا دشمن ہے قرآن کا دشمن ہے عوام کے حقوق کا دشمن ہے یہ قاتل انسانیت ہے اور مدینے کے تاجدار کا قرآن محافظ انسانیت ہے ہوں سمجھ لگی تو میں کھڑیا میرے حافظ بنا ان کے چکر پتر تھی حافظ بنی ہوگی حافظ بن کے تو نکلی ہوگی باہر سے گپ لاوے کالج کے منڈیا نال منڈا جہا حافظ بنے تو پینٹ شرٹ مداری مچھ من کے تو وہ بنے یہودی دا غلام یہ جناب تیری کوشش ہے لیکن رب سونا یہ چاہتا ہے کہ حافظ کی ضرورت نہیں محافظ قرآن کی ضرورت ہے جوڑے دا صدقہ قرآن بھی تھوڑی جی سمجھ آ گئی تو اینے بندے فائز پہ پاؤں برکت میں روزانہ ملک میں کسی نہ کسی کونک بیٹھا ہوں برکت نبی دے دین شریعت دے علم دیے قرآن نو سمجھن دیے حافظ قرآن دی نہیں وہ تو سارے ٹکے لگے پھرتے ہیں اصلی فصلی نکلی وغیرہ آخروں کا وانا توجہ ایسا ہی آخو نا سبحان اللہ خدا دیا بندیا توجہ فرما مومن حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار دی جنگ ہو رہی دل قریب آ رہا ہے ارے مومن تم کہاں سا گئے ہو خدا کا اقرار لوٹا جا رہا ہے بگڑ خود گئے قوم کے رہنما چھپا کر یہ حق اب بنے خل خدا بگڑ خود گئے قوم کے رہنما چھپا کر یہ حق اب بنے خل خدا مساجد ہے برباد سکولوں میں ہجوم مساجد ہے برباد سکولوں میں ہجوم دکان ہر ایک اپنی چمکا رہا ہے ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو خدا کا یہ قرآن لوٹا جا رہا ہے مدینے سے آواز آتی ہے تم کو مدینے سے آواز آتی ہے تم کو یہ در در کی ٹھوکر کیوں کھا رہا ہے ڈرو تم خدا کے قہر سے اے ندا بناؤ نہ انگریزی لعنت کو اپنا ڈرو تم خدا کے قہر سے اے ندا بناؤ نہ انگریزی لعنت کو اپنا ہو جاؤ بے خجمی تبا ایک پل میں ہو جاؤ گے جامی تبا ایک پل میں تمہیں دیکھے وہ آزما رہا ہے ارے مومن تم کہاں سا گئے ہو ارے مومن تم کہاں سا گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا مدینے سے آواز آتی ہے تم کو مدینے سے آواز آتی ہے تم کو یہ در در کی ٹھوکر کیوں کھا رہا ہے ارے مومن تم کہاں سا گئے ہو خدا کا یہ قرآن لوٹا جا رہا ہے یا مالک مولا جڑا ہووے یہودی بے دین آدمی میں کیویں جا کے اودے کفن دا فندہ انتظام کراں اللہ نے آکھو میرے پیارے موسیٰ تینو پتہ نہیں یہی تو تیرے میرے پیار تے رات دیاں گلاں نے یہی تیرے میرے پیار دیاں گلاں نے موسیٰ تینو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن تورات پیا پردا تھی میرے نبی دا نا آیا انہیں میرے نبی دے نا نو چم کے اکھیاں تے رکھیا نالے میرے نبی دے نا نال پیار کیتا نالے میرے نبی دی ذات اترو دو سلام پڑیا مینو وہ گوارا نہیں ہے تیرا میرا جڑا پیار ہے اس پیار نو گوارا نہیں ہو جا کہ جیڑا ایک دفعہ میرے نبی دی ذات درود و سلام پڑے تے میرا بنو جہنم بھیج دیا اے تیرے میرے پیار نو گوارا نہیں ہے سلمان دوستا ذرا توجہ کریں جیڑا ہوئے مجوسی آدمی جیڑا ہوئے بدکار تے بے